چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اور اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ سامعین محترم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدحت کے پھول نچھاور کرنے کی ساعت حاصل کریں گے۔ جناب عزت مآب محترم مقام جناب ذوالفقار علی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ نبوت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساعت حاصل کرتے ہیں۔ جناب عزت مآب جناب محترم ذوالفقار علی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سرور دی میں مدح کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین محفل، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا نذرانہ باواز بلند مل کے پیش فرمائیے، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم حبیب مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ اللہ گئے ہیں علی